أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ شکر بجا لائے اللہ کا اور جو شخص شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو بلا شبہ وہ اس شکر سے فائدہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے ومن کفر اور جو شخص ناشکری کرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف والا ہے گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی یہ سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مقابلے میں نظر بن حارث کچھ قصے کہانیاں سناتا تھا یا ناچ گانے والوں کو جمع کرتا تھا تاکہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت میں نہ جائیں یہ بات ہو رہی تھی کہ کھیل اور کود یا اس طریقے سے واک سیر کرنا یہ کیسا ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ناچ گانا ہو شراب نوشی ہو اور اس طرح کے اللہ تللوں کی مجلس ہو تو یہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ ہے رہی بات اپنی صحت کے لحاظ سے سیر کرنا ورزش کرنا کوئی گیم کرنا کہ میری صحت اچھی ہو تاکہ دیگر اپنے کام صحیح انجام دے سکوں عبادت صحیح کر سکوں جہاد کی نیت سے وہ مشق کرتا ہے تو یہ ثواب ہے اچھی چیز ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ربحوا القلوب فساعتاً فساعتاً کہ اپنے دلوں کو تفریح بھی دیا کرو تھوڑی سی راحت بھی دیا کرو کہ جو ایک کام بار بار مسلسل کر کر کے اسی میں پھر وہ تھک جاتے ہو تو تھوڑا سا بار ہوا بھی لگا لی تھوڑا واک بھی کر لیا یہ ربح القلوب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات پر روایات نقل کی ہیں کہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانے میں پانی اور ہوا کے تبدیل ہونے میں صحت اچھی ہوتی ہے قوا اعصاب مضبوط ہوتے ہیں بندہ جب گھر میں ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا راحت پسند ہو جاتا ہے نہانے باتھ روم سونے وغیرہ کے لحاظ سے اور جب سفر میں جاتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق چیز نہیں ملتی تو انسان کے اوپر مجاہدہ آتا ہے تکلیف آتی ہے تو اس سے وہ اور بہتر ہوتا ہے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کشتی کی ہے جو میں سیرت کے موضوع پر بتا چکا ہوں کہ رکانہ ایک بہت بڑا مکہ مکرمہ میں پہلوان تھا رکانہ اور مانا ہوا پہلوان تھا فارس روم وغیرہ کے علاقے میں وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ مجھے گرا دیتے ہیں تو میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانوں گا ایمان لے آؤں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کی اور اس کو گرا دیا اور وہ پھر ایمان بھی لے آیا اور کہتا تھا کہ میرا گرانے کا قصہ کسی کو نہ بتانا کہ میں گر بھی گیا تھا آپ نے فرمایا آپ ایمان لے آؤ ہم نے کیا قصہ کرنا ہے لیکن خود ہی پھر بتاتا رہتا تھا کہ یوں میں ہار گیا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ کے صحابی ہیں اور بہت تیز دوڑتے تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یہودی ایک شخص ہے وہ بہت تیز بھاگتا ہے اور مقابلے کے لیے للکارتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی تیز بھاگ کے دکھائے تو میں حضرت آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں بھاگنے میں تو میں جیت جاؤں گا میں بہت تیز بھاگتا ہوں لیکن صرف میں خود بخود اس لیے نہیں اس کے ساتھ بھاگنے کا مقابلہ کیا کہ کہیں شرن ناجائز نہ ہو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یہودی کے ساتھ بھاگنے کا مقابلہ کروں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہی کرو چنانچہ جب سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگنے کا مقابلہ کیا اس یہودی کے ساتھ تو جیت گئے اور یہ بہت تیز بھاگتے تھے بس میں نہیں اور ایک نظام ہے کہ جو شخص بھاگ صحیح سکتا ہے اس کا وجود کا تمام سسٹم درست ہوتا ہے. اور بھاگنے میں اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے یا سانس جلدی آ جاتا ہے یا ٹانگیں تھک جاتی ہیں درد کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اندر کی مشینری ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی نقص ہے. پرانے زمانے کی ترتیب ہے, اب بھی پولیس فوج اسی طریقے سے پہلا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کے دکھاؤ. تو مطلب یہ ہوا کہ سلمہ نے اجازت چاہی, آپ نے اجازت دی, تو گویا اس طرح بھاگنے کا مقابلہ کرنا, یوں گیم کرنا کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے رکانہ کے ساتھ کشتی کی, کوئی حرج نہیں ہے. حبشہ سعودی عرب سے اتنا دور نہیں ہے جہاں وہ نجاشی حکمران تھا وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ سے کچھ ساتھی آئے اور جنگی مشقیں آپس میں کیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ادھر تھے, ادھر سے وہ افریقی لوگ بھی تھے. چنانچہ ان کا آپس میں, سارے مسلمان تھے, ان آپس میں جو انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح گیم کرنا, آپس میں کھیلنا, مشق کرنا, مضبوط اپنے آپ کو بنانا اسی نیت سے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پیش ہو تو ہم حاضر ہیں. اس مسجد میں, مسجد نبی, یہ وادی جو حقیق ہے مسجد نبی کے قریب, وہاں پر مسجد سنان بنائی گئی تھی. سنان کہتے ہیں تیر کمان کو نا, وہ اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی تھی جہاں پر وہ افریقیوں کا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا. اب یہ کچھ ایک دو سال ہوئے وہ مسجد گرائی گئی کہ وہاں سے ایک بڑا روڈ غزوہ احد کی طرف جو ہے نکالا ہے. اسی طریقے سے آپ تشریف لائے تو کچھ لوگ آپس میں کھیل رہے تھے, یوں ہی مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کا. تو آپ ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے کہ میں اس سائڈ میں ہوں, ادھر مقابلے میں دوسرے وہ بھی صحابہ تھے, وہ رک گئے کہ حضرت ہم تو نہیں آپ کے مقابلے میں تیر اندازی نہیں کریں گے, بے ادبی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر میں دونوں کی سائڈ میں, لیکن آپ اپنی گیم جو ہے یہ جاری رکھو. تو میں یہ دو تین قصے رکانہ کا یا سلمہ بن اقوا کا یا افریقیوں کا وہ مقابلہ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تو جائز گیم ہے, اپنی ورزش کرنا, کوئی واک کرنا, کوئی ایسی کھیل کھیلنا کہ جس سے جسم میں اعصاب مضبوط ہوں, صحت اچھی ہو, یہ تو شریعت میں محمود ہے. اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ کا یہی مطلب ہے کہ آپ دشمن کے خلاف ہر وقت اپنی تیاری میں رہو. تو تیاری یہی ہے کہ پہلے تو جسمانی تیاری ہوگی, بھائی کندھے میں طاقت ہوگی تو کلاشن کوف, کہتے ہیں جی کلاشن کوف بڑی آسان ہے چلانی. پہلے زمانے میں 12 بور جو ہے بڑی مشکل تھی کہ بندہ ہل جاتا تھا, کلاشن کوف بھی بندہ 2 فٹ پیچھے چلا جاتا ہے اگر مشق صحیح نہ ہو, بازو میں طاقت نہ ہو. اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ, یہی ہے. آپ واک کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, کئی دوسرے علاقے میں جا کے آب و ہوا تبدیل کرتے ہیں, اور نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں اچھی عبادت کر سکوں, یا اسلام کی شان و شوکت کے لیے کبھی ضرورت ہو تو اپنی جان حاضر کروں گا. تو یہ چلنا پھرنا, یہ واک, یہ ورزش, یہ گیم سب عبادت ہو جائے گی. لیکن ایسے پروگرام کہ جہاں شراب ہو, ڈھول ہو, ناچ گانے ہوں اور بے پردگی ہو, تو یہ شیطانی خواہش کی تکمیل ہے, کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے, اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ کل کے سبق کی بات ہے. آج کے سبق کی بات ہے, یہ سورہ لقمان ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ لقمان جس کا قرآن مجید میں 21 پارے میں سورہ لقمان میں ذکر ہے, یہ لقمان کون ہے اور کس زمانے میں ہے؟ دوسری بات کہ یہ لقمان نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں, اور جو ان کی بات قرآن مجید نے یہاں پہ کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے. یعنی اتنا تو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ہیں, اور حضرت ایوب علیہ السلام, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے جو راحت نامی بیگم حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی, جس نے بہت خدمت کی وغیرہ. تو ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے ہیں, اور یہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں. اتنی بات ہے کہ حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ کہ ان کو اللہ تعالی نے عمر لمبی عطا کی تھی, یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر بھی رہے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. تو گویا کہ ان کو اللہ نے عمر لمبی عطا کی تھی, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات کہ جن حضرات نے ان کے نبوت یا ولایت کے بارے میں بات کی ہے, بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت لقمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو خطاب کیا ہے انشکر للہ, کہ اے لقمان آپ اللہ کا شکر بجا لاؤ, اور اللہ خطاب کر رہا ہے لقمان کو. تو گویا کہ جب اللہ کسی کو خطاب کرتا ہے تو وہ خطاب پیغمبر کو ہوتا ہے, تو لقمان گویا کہ پیغمبر ہے. لیکن یہ دلیل بہت کمزور ہے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے لیے جب قرآن مجید نے بات کی 20ویں پارے میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ, ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی. تو وہاں تو پھر وحی ہوئی تو پھر وہ بھی پیغمبر ہے, جبکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ مردوں کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آیا. اسی طریقے سے 14ویں پارے میں سورہ حجر میں بیان فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, ہم نے وہی بھیجی شہد کی مکھی کو کہ تم اس طریقے سے شہد بناؤ, خدمت کرو انسان کی. تو وہی بھیجی ہم نے شہد کی مکھی کو, تو شہد کی مکھی پیغمبر ہو گئی. یہ جو ہے الہامی بات ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوا, وحی کو الہام کے معنی میں بھی لیا گیا, اور شاید کی مکی ہوئی یا ام موسیٰ ہے یا اسی طریقے سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت لقمان ایک نیک اللہ کے ولی اور دانشور سمجھدار اچھے وائز اور خطیب گزرے ہیں, اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں, اللہ کے پیغمبر کی ملازمت میں رہے ہیں, جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام. بعض رات نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ سکندر ذوالقرنین, جس کا ذکر 15ویں پارے میں ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, کہ جن کو پوری دنیا پہ حکومت عطا کی گئی تھی, سکندر ذوالقرنین, یہ مسلمان سکندر ہیں. سکندر کئی گزرے ہیں, اور سکندر بھی ہیں, ایک وہ سکندر بھی ہے جس نے آپ کے یہ کیا منڈی بہاؤ الدین, یہ وہ کھیوڑا والا نمک کا جو بار بورڈ لگا ہوا ہے کہ سکندر یہاں سے گزرا, یہ اور سکندر ہے, وہ اور سکندر ہے. یہ جو سکندر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سکندر ذوالقرنین کی ملاقات بھی ہے حج کے موقع پر, جو یسلون کان سل کرنین کل ساتو علیکم من ذکرہ. تو بعد نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ یہ سکندر ذوالقرنین کے وزیر تھے, تو ان کی عمر لمبی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو, بعض روایات میں آتا ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرف القرآن میں لکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ لقمان آپ نبوت لینا چاہتے ہو یا حکمت لینا چاہتے ہو, دونوں میں سے جو مرضی ہے لے لو. تو لقمان نے اپنے لیے حکمت پسند کی ہے. بعض ساتھیوں نے لقمان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جب اختیار دیا تھا نبوت اور حکمت, حکمت سے مراد یہاں واعظ و نصیحت, قوت گویائی, بیان, فصاحت و بلاغت ہے, اچھی نصیحت کرنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, جیسے آپ ان کی کل کے سبق میں انشاءاللہ ان کی نصیحتیں آئیں گی. تو انہوں نے حکمت پسند کی. ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نبوت کا اونچا مقام ہے, آپ نے نبوت کیوں نہیں پسند کی, حکمت کیوں لی ہے؟ تو کہا نبوت کا مقام اونچا مقام ہے, اور جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے نبوت کے مقابلے میں حکمت کم درجے کی چیز تھی وہ پسند کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے بے آرڈر نبی بنا لیتے, حکم کرتے کہ آپ کو میں نے نبی بنا دیا ہے, تو پھر میں قبول کرتا, کیونکہ جب اللہ حکم سے مجھے نبی بناتے پھر اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ ہوتی. جب اختیار دیا تو اس امتحان میں اچھا آسان چیز کو گویا کہ میں نے پسند کیا ہے. لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے بارے میں بہت باتیں ہیں اور ماشاءاللہ ان کی نصیحت کی باتیں ہر طرح لکھی بھی گئی ہیں, مدون بھی ہوئی ہیں, اور اصل تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ کے ان کی طرف منسوخ کر دی ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیسے عطا کیا ہے. بعض نے لکھا ہے کہ ان کا کوئی ساتھی تھا جو اکٹھے یہ مال مویشیاں چراتے تھے, یہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے, بہت بڑا اجتماع تھا, لوگ ان کی بات سن رہے تھے. تو ان کا جو ساتھی جن کے ساتھ یہ مل کر مویشیاں چراتے چکاتے تھے وہ ساتھی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا لقمان میں اور آپ تو اکٹھے بکریاں چراتے تھے, تو آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا ہے, میں تو ادھر کا ادھر ہی ہوں, آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا. تو انہوں نے دو باتیں بتائیں. فرمایا کہ میں ایک تو ہمیشہ میں نے سچ بولا ہے, سچ بہت قیمتی چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی فضول بات نہیں کی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مومن سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ایمان اور جھوٹ, الایمان والکذب لا اجتماع. فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. ہر گناہ مومن سے ہو سکتا ہے, مومن سے جھوٹ والا گناہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. اور جو دوسری لقمان کی بات کہ میں نے فضول بات سے اجتناب کیا ہے, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. حسن اسلام یہ ہے کہ انسان بے مقصد چیز سے, فضول چیز سے اپنے آپ کو بچا لے. فضول چیز کیا ہے؟ کہ جس سے انسان کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, ایسی گفتگو, ایسی مجلس, ایسی کھیل, اس طرح وقت گزارنا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, تو یہ چیز فضول ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو فرمایا کہ مجھے دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ ایک تو میں ہمیشہ سچ بولتا رہا. سچ کی عادت ڈالنی چاہیے, سچ میں بظاہر تھوڑا سا اگر نقصان بھی نظر آئے تو وہ سچ کا نقصان یہ دنیاوی اور عارضی ہے, حقیقت میں تو وہ بھی نقصان نہیں ہوتا, لیکن بظاہر تھوڑا سا سچ بولنے سے کوئی انسان کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ نقصان نہیں ہوتا, یہ کامیابی ہوتی ہے. انسان دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے, اور خصوصاً ایسے موقع پہ سچ اور جھوٹ کا جب سامنا آمنا ہو جائے کہ ہمارے جھوٹ بولنے سے دوسرے ساتھی کو نقصان ہوگا اور ہمارے سچ بولنے سے دوسرے ساتھی کو فائدہ ہوگا, تو ایسی صورت میں ہر حال میں سچ کو انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمارے جھوٹ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. دیکھو سب سے اونچا کام تو انسان کا یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے, لیکن اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم یہ خوبی اس کے اندر ہو کہ دوسرے کو ہم سے نقصان نہ ہو. اللہ سمجھ نصیب کرے.